पराकृत नगद बंधु परम जमराकृति सौंदर्य साध सर्वस्व वंदे गंगा प्रपन्न पारिजातायोपाए ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सितम देवमोकनिषामूर्मर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्ण वंदे जगद्गुरुम् वंशीभूषित करवनीरदभात् पीतम्बरार्द्रुणबिम्बकलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमले यो नमः महात्मयो नमः जिस भाई बहन के जो साधन पसंद आ जाए उस साधन में तत्परता से लगना चाहिए। साधन छोटा बड़ा नहीं होता। महिमा किसी दूसरे साधन की आती है तो वो उस साधन किया है उनके लिए है, ऐसे महिमा दे करके मन ललचा आनी चाहिए। अपने ठीक साधन आ रहा है तो उस साधन में लगे रहो, उसमें कोई कमी हो उसकी पूर्ति करते रहो, जहाँ विश्वास हो उससे पूछ लो, पर जगह जगह मत पूछो। कोई सी बात ठहरेगी नहीं, तरह तरह के आदमी तरह तरह की बात कहेंगे। बड़े बड़े आचार्य हो गए हैं, उनकी भी एक बात मिलती नहीं, तो आजकल एक बात कैसे मिलेगी, भटक जाओगे। विश्वास दे, एक साधन सुन लो जिसका स्वतः मन करता हो उसमें लग जाओ। एक इष्ट मान लो, कृष्ण भगवान का हो, राम जी का हो, शिव जी का हो, विष्णु भगवान का हो, शक्ति का हो, सूर्य का हो, गणेश का हो, ऐसे भगवान का ये रूप है सभी, उसमें जिसमें मन मानता उसमें लग जाओ और सुनते रहो, सत्संग करो, परंतु भटको मत और ये लालच मत करो ये साथ बढ़िया है, ये जल्दी है बढ़िया है। बढ़िया साधन वही होगा जिसमें आपका मन लग जाए, आपका विश्वास हो जाए और आपके लिए शुभ हो जाए, अर्थ सरलता से होने लगे, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी छोटा दिखता है तो छोटा मत समझो, भगवान के साथ के संबंध में छोटा मत समझो और संसार के संबंध में उसको छोटा मत समझो, वो भी बड़ा खतरनाक है। सांप को क्या छोटा, तो संसार का जो आश्रय है, संसार का जो आश्रय प्रेम है वो खतरनाक है। अरे भगवान में प्रेम हो जाए, छोटे से छोटा भी बड़ा हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते उसमें लग जाओ तत्परता से, जिस पर आपका विश्वास हो तो जगह जगह विश्वास आप मत करो, उसे देरी लगती है। जहाँ आपका विश्वास ठीक बैठे वहाँ सम्मति ले लो, सलाह ले लो, अपनी बात कह दो, शंका हो सामने रख दो और उसका समाधान कर लो, लगे रहो। पुस्तकों में भी आ जाएगी, ये सबसे बढ़िया जैसे है बात आएगी, अचिंत ध्यान है, चुप रहना है, ये निर्विकल्प स्थिति है, बहुत बढ़िया है, परंतु वो तो आपसे होगा नहीं, हो सकता है वो करते नहीं तो रीते रह जाओ। आपसे बढ़ती में आता है उस साधन में लगे रहो, सम्मति पूछ लो, जहाँ संदेह हो तो, जहाँ विश्वास हो पूछ लो, हरेक जगह पूछो मत। तो कहाँ पूछे, जहाँ आपका विश्वास बैठ जाए, तो विश्वास हमें क्या पता लगे, तो कम से कम हमारे से कुछ नहीं चाहते हैं। वहां हमारी गरज होगी जिसके वो हमारे को निहाल नहीं कर सकेगा। बातें और भी मुख्य बात है ये, और पैसों की दास्तान न हो, स्त्री की दास्तान न हो, मान बधाई की दास्तान न हो, अपना ही अमल चाहता हो, अपने पर ही निर्भर हो, अपनी तरफ ही खींचता हो, मेरे निहाल नहीं करेंगे। विश्वास दे है जिनके हृदय में ना पैसा का लोभ है, ना स्त्री का वो लोभ है, ना अपना तरफ खींचने का लोभ है, सरलता से सबका कल्याण चाहते हैं, ऐसे पुरुष कोई दे दिया है तो उसकी बात मान लो, उससे भी गुरु शिष्य का संबंध मत जोड़ो। संबंध हमारा है भगवान से सीधा। अब भगवान की बात जहां मिलेगी वो हम सुनेंगे, हमारे इष्ट की बात है वो सुनेंगे, ऐसे लग जाओ। और शंका हो पूछ, संदेह हो दूर कर दो, परंतु तत्परता से लग जाओ। कमी यही होती है कि अपने साधन में हम तत्परता से लगते नहीं। अगर लग जाए तो सिद्धि जरूर होगी। भगवान के संबंध, भगवान के साथ संबंध जोड़ करके आप तत्व से लग जाओ, भूल हो तो भूल निकल जाएगी। भगवान ने कहा मत्चित्ता सर्व दुर्गानी मत प्रसादा तरीके से, मेरे में चित्त लगने वाला मेरी कृपा से विघ्नों को तर जाएगा। और मत्चित वो मत प्रसाद होती शाश्वत पद्म भीम। दो बात है, विघ्नों का दूर होना और भगवान को प्राप्त, भगवान में लगना, दोनों चीज भगवान मत्चित कहते हैं। मेरे में चित्त लगाओ, विघ्न भी दूर हो जाएंगे और मेरी प्राप्ति भी हो जाएगी। तो भगवान में लगे रहो, हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम दिशे लागे रहो भाई, लगे रहो भगवान से। जल्दी मत करो, आप जल्दी चाहते हो तो देरी होगी, और सुगमता चाहते हो तो कठिनता होगी, और कठिनता चाहते हो और चाहे कभी हो जाए तो सुगमता से होगा, जल्दी होगा, ये कायदा है। सुख चाहता है उसको दुख मिलता है, और सुख नहीं चाहता उसको दुख मिलता ही नहीं। विपरीत से विपरीत अवस्था हो, हम भगवान में लगे रहेंगे। भगवान में लगने वाले सज्जनों ने बहुत तकलीफ उठाई है। ध्रुव जी महाराज है, प्रहलाद जी महाराज है, जो बड़े बड़े भक्त हो गए ये बच्चा होने से भी, परंतु उनके जीवन में कठिनाई आई है, औरों के भी जीवन में कठिनाई आई है। वो कठिनाई की परवाह मत करो, बार बार कठिनाई आती है उसकी उन्नति होती है, उसकी उन्नति होती है। वो विचलित न हो, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल पर की चारी। आप में धीरज कितना है वो आपत्ति से पता लगेगा, आप धर्म पर कितने स्थित है उस आपत्ति से ही पता लगेगा। धीरज धर्म आपको साधु बताएंगे। हम भगवान को नहीं जानते, परंतु क्या भगवान हमारे को नहीं जानते? भगवान हमारे को जानते, हम कठिनाई से कठिनाई में होंगे तो भी भगवान जानते हैं, कृपा करते हैं, हमारे को मालूम नहीं पड़ता। भगवान का स्वभाव है, भगवान देते हैं और स्त्री से देते हैं तो जो लेने वाला देखता है मानो मेरी ही चीज है। ऐसे भगवान देने की भगवान की एक विलक्षण रीति है, उनकी ऐसी आदत है, उनका ऐसा स्वभाव है। दूसरा कोई देता है तो वो अपने को जनाता है कि मैंने इतना उपकार किया, इतना उपकार किया, और भगवान जनाते ही नहीं। जिसको मिला वो समझा मेरा ही है, ऐसा ही मिला। जैसे शरीर मिला तो मेरा ही है, आंखें मिली हमारी तो हमारी है, मन मिला है तो हमारा ही है, और है सब मिली हुई, ये बिछड़ने वाला है, तो भगवान के ऐसे देने का स्वभाव है, तो भगवान पर विश्वास रखो। आजकल व्यक्ति पर विश्वास मत करो, व्यक्ति पर विश्वास करते सीता जी को धोखा हो गया, व्यक्ति पर विश्वास करते हनुमान जी को धोखा हो गया। विश्वास से व्यक्ति का पता नहीं, खूब अपने लाभ लो, संतो लाभ हम तो सार ग्रहण के सीढ़ी पदाता, हम तो सार ग्रहण के सीढ़ी है, जहाँ सार मिले वहां लेंगे। आप भगवान का भरोसा करके लग जाओ, भगवान आप ही करेंगे, भगवान जाने भगवान का काम जाने, भगवान पर विश्वास लेके चलो। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित तंदी, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चलो, वो आश्रय बड़ा बढ़िया है, दृढ़ है, बढ़िया है, उत्तम दर्जी की, भगवान के भरोसे चल दो। इस मार्ग में भगवान सहायक है, जितने संत महात्मा वो भी सहायक है, धर्म हमारे सहायक है, शास्त्र हमारे सहायक है, और ये संसार ये भी सहायक। हम सच्चे हृदय से भगवान में चलेंगे, भगवान की मार्ग में, तो ये संसार हमारा सहायक होगा। दुष्टता रखने वाले, डाका डालने वाले, चोरी करने वाले, मनुष्य को मार देने वाले, ऐसे पुरुष भी सच्चे साधक की सहायता करते हैं, और आपके साथ बैर रखकर आपके साथ में दुश्मनी करेंगे, दुख देंगे, उससे भी आपकी उन्नति होगी। उनकी सहायता करने की नियत नहीं है, परंतु आप में भगवान में लगे हैं तो आपकी सहायता होगी। ऐसी घटनाएं कई देखी है, वो विघ्न डालता है, उस विघ्न से उनका भला हो जाता है। इस वास्ते भगवान के भरोसे पर आप निश्चिंत रहो। राम जी रो राख भरोसो भाई, जो कोई राखे राम भरोसो, कमी न रखे काई, उसको कमी कुछ नहीं रहती। भगवान के भरोसे चल पड़ो, उसे आश्रय लेकर भजन करो, खास नहीं जाइए, और अपने को साधक मानो। साधक मानने के दो तरह के हैं, एक साधक मानता है दूसरों की अपेक्षा अपने विशेषता देख करके, वो साधक मानना बढ़िया नहीं है, उसमें अभिमान होता है। और जो साधक मानता है साधन में तत्पर रहने के लिए, वो साधक तेज होता है। ये साधक नहीं है, मैं साधक हूँ, ऐसा हो तो अभिमान होगा, उसका साधन निभेगा नहीं, उस विघ्न आएगा। और मैं तो भाई साधक हूँ, मेरा काम दूसरे को देखना नहीं है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन पुहार, लोगों का सुधार दिया, लोगों का सुधार कर दूंगा, ये तथ्य का बैठ लो, अच्छी बात कह दो, पूछे तो अच्छी सम्मति दे दो, बढ़ते का मत लो, और भगवान का भरोसा रखो। तो भगवान की तरफ चलना है, इस बात जैसे मुसाफिर हो कोई, बद्रीनारायण जाना है तो मेरे को बद्रीनारायण जाना है, दूसरा जाता है कि नहीं जाता है ये देखो मत, मेरे को बद्रीनारायण जाना है, इसलिए मैं साधक हूँ, मेरे को साधन करना है, दूसरी बातों से हमें मतलब नहीं है, करते जाओ। विघ्न होने पर भगवान दूर करेंगे, ऐसी कई कई कथाएं हमने सुनी है, घटनाएं ऐसी घटती है। सच्चे हृदय से चलता है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। भगवान का स्वभाव है सबकी रक्षा करने का, जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने की एक शक्ति अधिकार दिया है, ऐसे ही भगवान विष्णु को रक्षा करने का अधिकार दिया है, शंकर को भी ऐसा अधिकार संहार करने का। तो पालन शक्ति विश्वंभर है, नरकांतक नाग वो संत पुकारे, वो नरकांतक है, नरकों का नाश करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं, दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान ने अपने ठेका दे रखा है। यो ही विश्वंभरो देवा सक्यु भक्तान उपेक्षते, विश्वम्भर संसार मात्र का पालन करने वाला है, क्या वो भक्तों की उपेक्षा करेंगे? क्या भक्तों की सहायता नहीं करेंगे? दुनिया मात्र के रक्षा करने का जिसने ठेका लिया है, क्या भक्तों का पालन नहीं करेंगे? भक्तों का पालन पहले करेंगे, क्योंकि सच्चे हृदय से भगवान की तरफ होते हैं। भक्तों का पालन करने का तात्पर्य थोड़ा ध्यान दे, भक्तों का रक्षा करने का तात्पर्य है उसकी साधन संपत्ति को बढ़ाएंगे, उसको आराम बढ़ावे। ये नियम नहीं है, जिस आराम से उसके भजन में बाधा लगेगी उस आराम को नष्ट कर देंगे, जिस दुख से उसका भजन बढ़ेगा वो दुख लाकर तैयार कर देंगे, और जिस आराम से भजन बढ़ेगा वो भजन बढ़ेगा वो आराम कर देंगे। उनकी कसौटी सांसारिक सुख देंगे दुख मिटाएंगे ये नहीं है, उसी कसौटी है साधन में आपकी सहायता करेंगे, जो कि आपका साफ कल्याण करने वाला है उसमें बाधा होगी तो वो हटा देंगे, और उसमें कमी हो तो वो जगा देंगे। तो भगवान की तरफ चलने वाले के लिए भगवान की तरफ से सहायता मिलती है, ये कायदा है। इस वास्ते भरोसा भगवान का रखो, सत्संग करो, किसी व्यक्ति का भरोसा मत करो, व्यक्ति का पता नहीं है। आजकल बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ी हो रही है, अपनी तरफ चलना ना लगाना ही चाहते हैं। मेरे को भी पूछे तो मेरे भी मन में आती है कि हमारे सत्संग लोग आवे तो ठीक है, परंतु मेरी वो ज्यादा ठहरती नहीं। मैं विचार रखता हूँ कि क्या कल्याण का ठेका तुमने लिया है। कभी कभी ऐसी बातें आती है मेरे मन में कि मैं बातें बड़ी अच्छी कहता हूँ तो दूसरे अपनी दृष्टि से घटिया कहते हैं क्या, ये आती है। कोई भी वक्ता बात कहेगा बढ़िया ही, अपनी दृष्टि से बढ़िया ही बढ़िया कहेगा, घटिया कहेगा। अपना मान आदर सत्कार सब चाहते हैं तो अपनी दृष्टि से बड़ी बात ही कहेंगे, फिर हमारी बढ़िया कैसे हुई? ऐसी बातें मेरे को मालूम होती है कि मेरे को बातें अच्छी मिली है, मिलती है गीता में, मेरे को अच्छी अच्छी बातें मिलती है। तो गीता क्या मेरी है क्या? क्या लोगों को नहीं मिलती है? देखो मेरा तो विश्वास है जो गीता पढ़ते हैं, गीता का चिंतन करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, उसके मन में नई नई बातें गीता जी की पैदा होती है, ऐसा विश्वास है मेरे को। मुझे समझे चाहे न समझे, भक्त के सामने भगवान प्रकट होते हैं तो गीता प्रकट होती है, गीता खुद कृपा करती है, उसके काम की चीजें बढ़िया बढ़िया मिलेगी, मिलेगी जरूर। शंका हो तो शंका का समाधान होगा, प्रत्यक्ष में हो जाता है, नहीं तो स्वप्न में हो जाता है, नहीं तो पुस्तक में, अचानक पुस्तक के लोग उसे मिल जाता है, अचानक बात मिल जाएगी, साधारण आदमी के द्वारा बढ़िया बात मिल जाएगी। सच्ची जिज्ञासा परमात्मा में होगी तो उसकी हानि नहीं होगी। नहीं कल्याण कृतकस्य दुर्गति निताथगच्छति, कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति नहीं होती। अपनी नियत ठीक भगवान में चलने की है, मान बढ़ाई आदर आराम चाहने वाले के लिए विघ्न आएंगे। वो मान बढ़ाई की इच्छा है, आराम की इच्छा है, जीने की इच्छा है, अपने प्रशंसा की इच्छा है, उसको विघ्न आवेगा। सांसारिक इच्छा होगी वो विघ्न आवेगा ही, उस आने का अर्थ है उसको त्याग करो। तुम ये ऐसा मत रखो, सार बात है नाशवान को महत्ता देंगे तो जरूर उन्नति होगी। हम लोगों में भगवान को जानते नहीं, साधन जानते नहीं, ये नहीं मानता हूं मैं, भगवान का आदर नहीं करते, जानते साधन का आदर नहीं करते, उसमें तत्परता से लगते थे, ये कमी दिखती है हमें। भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करना तो वो साधन भी आप जानते हैं और भगवान को भी जानते हैं, उसी कृपा को भी जानते हैं, और कर भी सकते हैं पर करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? आराम है, अपने ऊपर क्षमा करते हैं, दूसरों के ऊपर करते हैं न्याय, कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा न्याय, और अपने प्रति कहते क्षमा, दोष हो तो कोई बात नहीं होगी, लोग घोड़िया घोड़िया घोड़िया कर देते अपने लिए, औरों के लिए तो शासन करते, शासन अपने पर करना चाहिए, क्षमा दूसरों पर करनी चाहिए, दूसरा भूल तो क्षमा कर देना, अपने भूल तो क्षमा नहीं करना है, उपवास करेगा भाई ये गलती करी, उपवास करे से एक वर्ष अपना अपना आ जाएगा, विशेष धर्म भजन करेंगे, रातों जग करके करेंगे, भूखे रहकर करेंगे, इस तरह से अपने ऊपर शासन अपना करो, उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादिये, भगवत गीता कहती अपने आप आपका उद्धार करो, और आप ही उद्धार कर सके तो दूसरा उद्धार करने वाला नहीं है, कि गुरु महाराज करेंगे तो गुरु को आप मानोगे, गुरु मानेगा आपको, ये विचार करो, महात्मा कल्याण करेंगे तो महात्मा को आप मानोगे, महात्मा कहेगा मैं महात्मा हूं तब होगा, ईश्वर कल्याण करेंगे तो ईश्वर को आप मानोगे, ईश्वर कहेगा मेरे ईश्वर मानो, आपके ऊपर जिम्मेवारी है, मनुष्य शरीर मिल गया, आप अपना उद्धार करो, आप जिनको खराब समझते हो अवगुण समझते हो उनका त्याग करते जाओ, ये त्याग है, साधन बहुत बड़ा है, हम लोगों में प्राय करके ऐसी जची हुई है कि साधन करना विधि रूप साधन बढ़िया है, हम कहते हैं अवगुणों का दुर्गुणों का आसुर संपत्ति का त्याग मुख्य है, त्याग करने पर भगवान की तरफ स्वतः वृत्ति होगी, निषेधात्मक साधन बहुत बढ़िया है, क्यों कि संसार मात्र निषेध ही तो करना, और करना क्या है, संसार की जो सत्ता है उसकी महत्ता है इसको तो हटा रहा है, और करना क्या है, संसार से निषिद्ध होना है, अलग होना है, इस वास्ते निषेधात्मक साधन बहुत बढ़िया होता है, उसमें कमी मत लाओ, त्याग दिया त्याग दिया त्याग ही दिया, उसको फिर ग्रहण कर दे ढीला पड़ जाते ठीक नहीं, उसमें कर दे रहे हो, साधन विरुद्ध काम नहीं करेंगे, साधन विरुद्ध से महाराज हानि होती है, साधन कम होने से हानि नहीं होती, लाभ कम होता पर हानि नहीं होती, और विरुद्ध आचरण करने से हानि होती है, लाभ तो होता ही नहीं, इस वास्ते साधन में थोड़ी कमी हो तो इतनी दोषी नहीं है, वो देरी लगाएगा, साधन में कमी नहीं करो देरी नहीं लगेगी, जल्दी होगी, परंतु निषिद्ध आचरण होगा तो पतन करेगा, वो बाधा देगा परमात्मा की तरफ चलने में, तो परमात्मा की तरफ सच्चे हृदय से चलना शुरू हो, और भगवान को जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते तन्मे, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए भगवान का आश्रय के लिए व्रत करो, भगवान का आश्रय लो, आश्रय भगवान का रखो, बहुत बढ़िया है, संत महात्माओं का आश्रय प्रत्यक्ष मिलता है, मन शांत भाव में पहचान नहीं होती, हम संत महात्मा मानते हैं, अगर न जाने कैसे निकलेंगे, धोखा हो जाता है, भगवान धोखा नहीं होगा, प्रत्यक्ष नहीं दिखते परंतु उसको विश्वास करो धोखा नहीं होगा, तुलसी सीता राम कहु दृढ़ राखहु विश्वास, कबहु बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, कबहु बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, भगवान के दास का बिगाड़ नहीं होता, निशंक होकर चलो, धावन निमिल लेवा नहीं थे, आंखें मीच कर दौड़ो ठीक होगा, इसमें न स्खले न पते, न अखड़ता है न पड़ता है, भरोसा भगवान का रखो, हर एक व्यक्ति के भरोसे में धोखा हो जाता है, हनुमान जी को धोखा हो गया, सीता जी को धोखा हो गया, तो ये व्यक्ति के भरोसे में धोखा हो जाता है, अपने व्यक्ति से संबंध इतना ही रखना कि भगवान की बात सुनना है, सत्संग में जरा अपने भगवान का संबंध लेकर बात सुनना, और वे क्या करते हैं कैसे हैं उसको भी याद मत करो, वे भजन करते हैं नहीं करते हैं मत देखो, बात अच्छी कहते वो पकड़ो, अपने सार ग्रहण करना है, इस वास्ते उनके अवगुण है वो देखोगे तो फायदा नहीं होगा, इस वास्ते एक जगह मेरे लेख मिला याद आ गया कि संत महात्माओं के पास ज्यादा मत रहो, ज्यादा मत रहो, सत्संग करो और फिर दूसरा दो, फिर 5-10-15-20 दिन से बाद फिर कर लो, 2-3-4 दिन सत्संग करके फिर कर लो। सदा रहने से वह थेटरिक भी ली हो जाता है और उनमें दोष भी दिखने लग जाता है। अब दोष दिखने लग जाए तो लाभ नहीं होगा, अपने तो लाभ लीजिए, गुण लीजिए, कालू के नहीं छाया बसू बम्बूल हो बड़े बड़े कांटा पर छाया बसू थोड़ी है, कांटो की छाया चुभती है क्या? कांटो कांटे की छाया है, इस वास्ते कांटे चुभते हैं जब उनके साथ संबंध जोड़े तब चुभते हैं, इस वास्ते अपने तो छाया दीजिए। एक बात तो याद आ गई अचानक, भाई इस विषय की विशेष तो नहीं है, भगवान श्री राम और सीता जी जंगल में थे तो राम जी ने कहा कि देखो जनकनंदनी आप देखो ये लता कितनी बढ़िया है, आप देखो गहरी कितनी है, कैसा फूल है, कैसी गहरी है, कैसी बढ़िया चीज है। तो सीता जी बोली कि महाराज ये गहरी है इस वृक्ष के आश्रित होने से, वृक्ष आश्रित नहीं तो क्या करेगी, ये पड़ी रहेगी पैरों में, तो क्या पड़ी होगी, वृक्ष बढ़िया है, नहीं नहीं लता बढ़िया है। सीता जी का महाराज वृक्ष बढ़िया है। हनुमान जी आ गए, हनुमान हुए, हनुमान तुम न्याय कर दो भाई, हमारे आपस में विवाद है, ये तो कहते लता बढ़िया है, मैं कहती हूँ वृक्ष बढ़िया है, वृक्ष के बिना लता खड़ी रह सकती है ताकत? भगवान कहते हैं वृक्ष ठूठा जब खड़ा रहे लता के बिना शोक हो सकती है, लता ही बढ़िया है, तुम न्याय करो भाई न्याय। तो हनुमान जी बोले कि महाराज छाया बढ़िया है। तो वृक्ष भी छाया है, लता की भी छाया है, लता की वृक्ष छाया है, छाया लता की वृक्ष आश्रम होने से है, तो हमने लता और वृक्ष नहीं, हम तो छाया बढ़िया। ये हनुमान जी न्याय किया, समझे? तो आप समझ गए ना, सीता जी वृक्ष की महिमा करते हैं तो भाई भगवान की महिमा है, भगवान कहते महिमा सब सीता जी की है, उनके कारण तात्पर्य है। हनुमान जी हम किसको छोटा गए किसको बड़ा गए, हमारे तो बढ़िया है, अच्छी अच्छी बढ़िया है, तो अपने तो छाया दे दो, गुण लीजिए कालू के छाया सुन, अपने बड़े छोटे में क्या मतलब, ऐसे संत महात्मा वे छोटा है वे महात्मा है, ऐसे लड़ाई मत करो, कहते वो कहीं वे महात्मा अच्छा बहुत बढ़िया बात है, हमारे हमारे है जो हमारे बढ़िया है भाई। कोई कहे कि हमारे पति साक्षात परमात्मा है ये बड़े है, फिर बहुत अच्छी बात, तो तुम किसको बोलना मेरे पति है, मेरे पति न हो तो तेरा पति तो बहुत अच्छी है, हमारा पति परमेश्वर हमारे घर पर है तो हमारे सत्संग कर दे हमारे है काम चलो अपने, ऐसे लग जाओ उसमें, जितना सत्संग अच्छा लगे जब कुछ मालूम दे कि बाबा जी कुछ गलती करते हैं तो कुछ मत करो, निंदा मत करो, तिरस्कार मत करो, अपने चलते अपने मन चल दो, क्या करे अब लाभ होता नहीं, हमारी दोष दृष्टि हो गई तो यहाँ लाभ नहीं लग सकता, पर निंदा मत करो कभी, अपने मन चल दो, जहाँ विशेष लाभ हो वहां पहुंच जाओ, जहाँ कुछ नहीं ठीक मालूम वहां करो, अरे कोई ऐसा ना मिले तो भगवान में कर दो। वो एक कहावत आती है कि बेटी पूछे बाप ने अण जायो भर लाए, अण जायो भर न मिले तो तेरे मेरे ब्याह, तुम ही सही, तो ऐसा अण जायो भर लाओ, जन्म लियो ऐसा भर सही जी, ऐसे व्रत को ब्याह भरू जन्म तड़ा मर जाए भर भर जे गोपाल जी जो अमर चूड़ो हो जाए, ऐसे भर को क्या भरू जन्म चूड़ो भाग भाग जा रही, ऐसे भर को क्या भरू, भर ऐसा बस सदाई सुहागण कदे न दुहागण अजर अमर भर पाए हुए मान, हमारे तो अजर हम भर सही तो महाराज सदाई सुहागण ही रहू, सदाई सुहागण कदे न दुहागण, ऐसा भगवान है भाई, तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के चलो, विश्वास करो, भरोसा। भगवान पर विश्वास न हो तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुणों को धारण करो, अवश्य गुण धारण करो। गीता रामायण आदि इसमें किसी ग्रंथ को चल लो, व्यक्ति नहीं मिले तो ग्रंथ को पकड़ लो। अरे गीता के अनुसार जीवन बनाएंगे, रामायण के अनुसार जीवन बनाएंगे, उपनिषदों के अनुसार बनाएंगे, हम ब्रह्म सूत्रों के अनुसार बनाएंगे अपना जीवन। गीता बहुत विचित्र है, गीता का आश्रय लेकर जरूर फायदा होगा, गीता का आश्रय लाभ होगा, जरूर होगा। तो गीता तत्ववेदनी है, साधक संजीवनी है, अब साधक परिशिष्ट भी लेते हैं, इसमें जो आपको ठीक लगे उसके अनुसार जीवन बनाओ। बहुत साधन मिलते हैं गीता की टीका में, कई आदमी हमारे को मिलते हैं, उन्होंने कही है कि हमारे बहुत सुधार हुआ है, और जो अच्छे अच्छे आदमी गीता से लगे हैं भगवान में। चक्रधर जी महाराज कहते थे मैं गीता से ही भगवान में लगा हूँ, शंकर भाष्य रखता था और करता था, साधन करता था, तो गीता से ही मेरा जीवन बदला है। तो ऐसे कही है गीता से जीवन बदलता है, तो उसके चरणों का आश्रय लेकर चलो, गीता को आश्रय ले लो। गीता धोखा नहीं देगी, गीता है, रामायण है, ये ग्रंथ प्रासादिक ग्रंथ है, ये कृपा करते हैं स्वयं, जैसे संत महात्मा कृपा करते हैं ऐसे गीता कृपा करती है। अरे कृपा से बात समझ में आती है, विद्वत्ता से नहीं आती समझ। पढ़ाई बहुत विशेष कर ले वो शब्दों का अर्थ ठीक कर सकते हैं, श्लोकों का अर्थ बढ़िया कर सकते हैं, परंतु भीतर जो कृपा भरी हुई है वो भाव नहीं मिलता। वो भाव मिलता है इष्ट भावने से। प्रियदास जी महाराज थे, भक्त माल पर कवित्व में मैंने वाले टीका करी है। तो एक जात आया गांव का खेती करने वाला, उसने भक्त माल सुनी तो भक्त माल में कई भक्तों का नाम सुना, तो मेरे क्यों महाराज एक मैंने भक्त माल दो। तो बहुत आजकल तो थी नहीं, लिख देते थे, बहुत ही थी, लिखने पर काफी मेहनत पड़ती है, तो लिख दे मेरे को। अरे तू क्या करे, पढ़ रहा है, मैं पढ़ना मेरे को आता नहीं, पढ़ना मेरे को नहीं आता, तू भक्ति माल का क्या करेगा। महाराज इतने भगत हमारे घर में आ जाएंगे, इतने भक्तों ने कथा है, तो भक्तों का जीवनी सब हमारे घर में आ जाए एक जगह, क्या करेगा, पूजा करूंगा, इतने भक्तों का पूजन हो जाएगा। एक पुस्तक की पूजन करने से इतने भक्तों का पूजन हो जाएगा, भक्त एक भी मिल जाए तो उन्हें हल कर दे, और इतने भक्त है बड़ी कृपा करेंगे, पूजन करूंगा। तो संगत आदमी कर दे दिए, वो महाराज पूजा करे, पुष्प चढ़ावे, भोग लगावे, सब तरह से जैसे ठाकुर जी करे, जिस तरह से जैसे करे, और बड़ा आदर परिक्रमा करे, दंडवत करे, नमस्कार करे। भारे भगत इतना भक्त आ गया, इतना भक्त आ गया, मेरे इतने भक्त आ गए, बड़ी खुशी बड़ी प्रसन्नता मेरे घर पर। जैसे रामायण में आया ना, ये बादलों को देख मोर नाचते हैं, जैसे विष्णु भगत का देख, भगत विष्णु भगवान के भगत को देखकर नाचने लग जाते हैं लोग, आज मेरे संत आए, आज मेरे भगत आए, इस तरह से उनके मन में कितने भक्त कितने ऊंचे ऊंचे दर्जे, ओ हो बड़ा खुश होता, बड़ा खुश होता, मैं नमस्कार करता, प्रणाम करता। अंत समय में भक्तों ने दर्शन किए, आप विचार कर दो, युक्त संगत बात है, सच्ची बात है, भक्तों ने सबने दर्शन दिए, वलयदास जी महाराज है, धारा जी महाराज है, पीपा जी महाराज है, रामदास संतों का नाम ले, कृपा कर दी, संतों ने दर्शन दे दिए, और अंतकाल में संतों का दर्शन हो जाए, कल्याण हो जाएगा। क्यों, भगवान का संबंध है, अंत में भगवान का किस भी संबंध हो जाए, नाम ले ले, भगवान की याद आ जाए, लीला याद आ जाए, कोई याद आ जाए, बिना पार है, यंग यंग वापिस स्वर्ण भाव अंत, उस दिन भाव उसी में याद आए, तो अंत काले से माँ में वह स्मरण हो तो अकाले में रहो। तो आपकी जहां श्रद्धा बैठे वहां बैठा लो, पर भगवान पर बैठाओ, ऐसे कोई भक्त पहले हो चुके उन पर भले ही बैठाओ, वर्तमान में हरे जन श्रद्धा बैठाना बढ़िया नहीं दिखता, फिर आपके विश्वास को मैं बंद नहीं करता हूँ, मना नहीं करता, परंतु स्वार्थ रहित होकर दूसरों का हित ही करना है, केवल ऐसे बहुत कम होते हैं। व्यक्ति का नाम नहीं लिया पर मेरे को शेष जी की बात दिखी, ऐसा प्रकट हुआ। कोई स्वार्थ नहीं, किसी किसी से कोई स्वार्थ नहीं, किसी कुछ लेना नहीं, अपना ही अंदर रसोई यार, अपना ही भोजन, अपना ही टिकट, अपना जब सत्संग करा। अब सत्संग कराने वाले क्या लिया? कुछ नहीं। हम तो बराज किराए भी लेते हैं, भोजन भी करते हैं, भिक्षा भी लेते हैं, स्थान भी लेते हैं, कुछ लेते जी। शिव जी की ऐसी बात, कुछ नहीं लेना और सत्संग कराना। इस बात से ये इतना गीता प्रेस फैला है, इतनी पुस्तकें हुई है, इतना कल्याण हुआ है, ये विशेष क्यों हुआ है? त्याग से। अब त्यागी कैसा? ग्रस्त आश्रम में थे शेर जी भाई दोनों। तो ग्रस्त आश्रम में बने हो, भीतर स्वार्थ बुद्धि थी। एक सज्जन ने बात बताई कि शेर जी के रुपया था चट्टी की तरह, भाई ये था पेशाब की तरह, घनश्याम जी था रेत की तरह। शेर जी पेशाब चट्टी जैसा, भाई जी के पेशाब जैसा और घनश्याम जी रेत जैसा, तब उन्नति हुई महाराज। रुपयों का इष्ट हो जाए, रुपयों का महत्व हो जाए, अब उस रुपयों की महत्व आने लगी है। विस्तार तो बड़ा है पर जैसा होना चाहिए ठोस नहीं हो रहा है। चेत करे तो बहुत बढ़िया होगा, होश में आ जाए। आप भी जितना रुपयों का आदर करते हो उससे ज्यादा भगवान नाम का, भगवत भक्ति का, गीता आदि के विषय का, इन सिद्धों का आदर ज्यादा करो। तो साधन करना आता है क्या? कि आदर भगवान का करो। भगवान के साथ तीन बात करो तो बहुत ही बात बढ़िया बात है। एक तो भगवान है, दृढ़ता से कोई कह देगा नहीं तो नहीं है भगवान, तो तुम्हारा नहीं हुआ, हमारे भगवान तो है। एक तो दृढ़ विश्वास, तो वो प्राय लोगों में है, सत्संग करने वालों में प्राय है, उनमें दृढ़ता कम है परंतु तो भगवान को मानते हैं। तो ये तो भगवान को भगवान भगवान है। दूसरी ऐसी भगवान सर्वसमर्थ है, ये बात है, सर्वसमर्थ है भगवान, तो भगवान है तो समर्थ समर्थ है। तीसरी बात है भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, ये मान लो भगवान हमारे हैं तो तुमसे बहुत बड़ा। मीराबाई की बात आ गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, क्या बाकी रहेगा बताओ? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, चाके मोर मूट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, दूसरों ने कोई क्या? शरीर भी मेरा नहीं, मन भी मेरा नहीं, बुद्धि भी मेरी नहीं, इंद्रियां भी मेरी नहीं, प्राण भी मेरे नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल। क्योंकि इनकी एकता संसार के साथ है, शरीरों के साथ, शरीरों की, सब शरीरों की एकता है। क्षिदिर पावक समीरा पंचरथिया तुम शरीरा, ये संसार का है, ये अपरा प्रकृति, अपरा शरीर इंद्रिया अंतःकरण मन बुद्धि भूमि आपो नरो वायु खंग मनो बुद्धि बुद्धि मनो बुद्धि अहंकार अपरा है, ये अपरा हमारी नहीं है। मेरे तो वृद्ध उपवास, जिसकी अपरा प्रकृति जिसकी है उसका मैं हूँ, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, ऐसे भगवान के साथ। और भगवान के साथ पांच बातें कर लो तो निहाली हो जाओगे। पांच बात, भगवान हैं और मेरे हैं और मेरे में है और अब भी है, तीन बात। भगवान मेरे में है, मेरे में है और मेरे में है और अब भी है, अभी मेरे में भगवान, अभी है, मेरे हैं और सर्वोपरि है, अद्वितीय है और सर्वसमर्थ है। सर्वोपरि है, सर्वसमर्थ है, तीन तो ये भगवान मेरे हैं, मेरे मेरे अभी है और सर्वोपरि है, सर्वसमर्थ है और परम दयालु है। मेरे हैं, मेरे में है, अभी अभी अभी है, तो अभी है तो भविष्य की आशा नहीं होगी, अभी तो अभी मिलना चाहिए भगवान। और मेरे में है तो दूसरे की मत खोजो, मेरे में ही है तो कहाँ खोजोगे? अरे मेरे हैं तो दूसरा चाहिए क्या तुम्हारे? भगवान जब मेरे, तुम्हारे क्या चाहिए? और क्या उनसे बढ़कर कोई है दूसरा? तो भगवान मेरे हैं। बिल्कुल बोला बड़ा आदमी भी भगवान को मेरा मान ले तो भगवान मान लेंगे, मेरा भगवान ही है। भगवान ही इतनी बात है कि आप योग्य हो अयोग्य ये नहीं देखते, आप भगवान को अपना कितना मानते हैं, अपनापन। फिर साधु चल पड़ेगा, भगवान मेरे हैं, अरे मेरे में है तो कहाँ जाऊँ ढूंढने के लिए, अरे मेरे है तो दूसरे की जरूरत क्या है, और सर्वसमर्थ है तो मेरे को भय किस बात का है। जाने की ना तो सहाय करे तो वो कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़ कर सकता है। तो भगवान है उसका आश है लो, भगवान पर ही विश्वास करो, भगवान का ही आश है लो। एक आश रो एक बल, एक आश विश्वास, एक ही आश एक ही विश्वास भगवान का, केवल भगवान का विश्वास, सब ठीक हो जाएंगे। भगवान के विश्वासी पर संत महात्मा लोग नौछावर हो जाए महाराज, ये भगवान का विश्वासी है। संत भी दर्शन करना चाहेगा उसका, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, तो भगवान को मेरा मानने वाला भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवान ने ठीक मान लिया और बाकी क्या रहेगा बताओ, संसार को मेरा मानने पर पतन में और बाकी क्या रहेगा। जड़ चीजों को मेरा मानने से पतन होगा ही, और भगवान को मेरा मानने से उत्थान होगा ही, नियम है। मेरे तो मेरे धर्म गोपाल, दूसरा तो कोई कोई महात्मा नहीं मिले, कोई संत न मिले, तो केवल एक भगवान मिले हैं। ये दृढ़ विश्वास हो जाए फिर कहीं जाओ कहीं रहो कुछ परवाह नहीं। भगवान साथ में, वीरमाई क्या था, स्त्री जाति गई पर्दे में रहने वाली, अकेली चली गई द्वारका जी, मेरे साथ भगवान है, मेरे भगवान है, मैं भगवान की हूँ, कोई भय रहता है, कोई भय नहीं। संत ने कहा भय नहीं आश्चर्य नहीं, इतनी रक्षा हो जाती है कैसे हो गई, इतनी बातें मन में आ गई ये कैसे आ गई, आश्चर्य इसलिए आ गई कि मैं जानता तो नहीं फिर भी कैसे आ गई। तो आश्चर्य होता है पर भय नहीं होता है, कैसे रक्षा होगी, कैसे यहाँ तक पहुंच गए, अपने जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसे भगवान ने कितना कहाँ पहुंचा दिया। गोस्वामी जी कहते हो तो मैं खरगो वसवार, अरे तेरे ही नाम गयंद चढ़ाए, तेरे नाम ने हाथी चढ़ा दी, गद्दे का चढ़ने वाला मैं तो था, मैं कैसा हूं। आप थोड़ा विचार करें तो ये बात मालूम होगी कि आप भगवान का आश्रय लेने पर कितनी वृक्षता आ गई, लोगों पर असर पड़ता है, लोगों पर। भजन करे पाताल में प्रगट होता आकाश, दबी दुबी नहीं दबे कस्तूरी की वास, तो भगवान का आश्रय लेने वाले निश्चित हो जाए। दूसरा माने चाहे न माने, दूसरा आदर करे निरादर करे, सत्कार करे न करे, निंदा करे प्रशंसा करे, उनकी मर्जी, उनको छुट्टी दे दो, इन्हें भी ये मेरे अच्छा माने, ये आशा मत रखो, कृष्ण धर्म को अच्छा माने, अपने को मत मान बोले, तुम्हारी मर्जी ऐसे से मानो, तुम्हारी जैसी मर्जी है जैसे मानो, तुम तो भगवान के है, भीतर संबंध में भगवान के हम है, हमारी जरूरत क्या बताओ। भगवान को अपना मानने वाले को दुनिया की दुनिया में गर्ज होती है, उसको गर्ज दुनिया की नहीं होती। भगवान की तरफ सच्चे हृदय से चलने वाले के लिए दुनिया की गर्ज नहीं होती, दुनिया को उसी गर्ज होती है, अनजान पड़ने में न पहचानने पर भी उनको किसी का भी हाथ पसारना नहीं पड़ता, किसी गुलम करनी नहीं पड़ती, मैं भगवान का हूँ जैसा कैसा ही। अपने मारवाड़ी कहावत है, गलो गुंगो बावड़ो तो ऐसा कर रावण, गलो गुंगो बावड़ो तो ऐसा कर रावण, कैसे हूँ भगवान को हूँ। बांधी तो बात जागी और निक श्रद्धा, भगवान का हूँ। गोस्वामी जी कहते आपके धाम में जाऊं पर कहाँ रखोगे महाराज, ऐसी बने जहाँ गीत है जहाँ जम अजामिल है ऐसे शहर वहां रख, उनको भी जगह दूरी है ना, ऐसी जगह मैं लायक नहीं हूँ। गंगा जी की प्रार्थना करते गोस्वामी जी कहते हैं गंगा जी है गंगा माँ, तुम्हारे पैर में पैर तो जल रखू विष्णु हो, सिर पर तब चढ़ू भगवान शंकर हो, पात्र में जब दूंगा मैं ब्रह्मा हो जाऊ, तुम्हें सहमत रही, मैं तो दर्शन करता हूँ माँ और किनारे पड़ा रहूंगा। संतों की नई नई बात पैदा होती और तो बात पैदा होती, इतनी नम्रता सरलता, ऐसे भगवान के प्रति उसकी भावना हो कि महाराज हम तो योग्य नहीं है। शेठ जी ने कहा जो अयोग्य मानता है वो योग्य होता है, जो अपनों को अयोग्य अधिकारी मानता है वो अधिकारी नहीं होता। हम ऊंचे वर्ण के हैं, ऊंचे आश्रम है, साधु है, भेदते हैं, त्यागी है, भगवान का अधिकारी नहीं होता। अहंकार है बड़ा बनाया अभी, मैं तो कुछ नहीं बना, हृदय में कहने में तो बात हम भी कह देंगे, आएगी भी आदमी कह देगा हम कुछ नहीं जानते, हम भीतर में तो हम जानते हैं, हम समझदार हैं, हमारे बल है, बुद्धि है, योग्यता है, ये सब संसार की है, भगवान की दी हुई संसार के लिए है। ये विभाग कर दो, विभाग मैं खुद तो हूँ परमात्मा का अंश, परमात्मा संबंध है, और मेरे में जो अहंकार सहित आठ प्रकृति है ना, ये मेरी नहीं है, ये मेरी है, यही धोखा होता है, ये संसार की है, इनको संसार की सेवा में लगा दो और अपने को भगवान लग जाओ, इनसे सुख क्या समझ रखो, आराम क्या समझ रखो, भला होने क्या समझ रखो, इनका भरोसा मत रखो, ये अपना है ही नहीं। भूमि आपा नल वायु खंग मन खंग आकाश पांच और मन और बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति है, इनका भरोसा करो तो धोखा खाओगे। ये क्या है, ये जो जितनी है वो संसार की है, आपकी भी है, तो आपके पास में जो थोड़ी है वो संसार की होकर संसार सेवा लगा दो, हरदम ही संसार की सेवा लगा दो, कर्म योग हो गया, भगवान की सेवा में लगा दो भक्ति योग हो गया, अरे अपने नहीं छोड़ दो ज्ञान योग हो गया, अरे अपने मरो जन्म मर भी योग, फिर जन्मो मरो जन्मो मरो, ये अपनी नहीं है, अपरा प्रकृति है, हमारे भगवान है, ये अपरा प्रकृति हमारी नहीं, अपरा प्रकृति जितनी है वो संसार की सेवा के लिए है। मतलब मेरू तो कब तो मेरी पढ़ाई होती है, आजकल पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई में मेरे को ये बात मालूम नहीं कि कर्म योग वास्तव में योग है। हमारे पास जितनी सामग्री शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, योग्यता है, बल है, जो कुछ है वो तो सब संसार का ही है, उसको बिना संकोच में संसार सेवा लगा दी, बिना शर्त के निष्काम भाव, सकाम भाव करो कैसे, ये तुम्हारी चीज तुम्हारे दे दे, कामना क्या बात है इस संसार की, इनको अपनी मानने पर कामना का त्याग बड़ा कठिन होता है, कामना त्याग एक भाई है तो उन्हें कई बार भगवान में लगा दो, मेरे को बहुत बढ़िया बात, मेरी बहुत बढ़िया बात, संसार के साथ एकता है इनकी, तो ये संसार की शरीर है, इंद्रियां है, अंतःकरण है, प्राण है, योग्यता है, विद्या है, बल है, जो कुछ है ये संसार का है, बिना कुछ है संसार में लगा दो, कामना किस बात की, कामना चीज तुम्हारी को तुम्हारे देगी, कामना करने का अधिकार क्या तुम्हारा, हक लगता है, तुम्हारा हक लगता है क्या, हक ही नहीं लगता, तो कामना करना है ये है बेईमानी, बेईमानी से बचाओ, कि भगवान ये संसार की है और मैं भगवान का हूँ, अपने कस्तन्यम प्रगति विधि मैं परम जीव होता हूँ, तो परा प्रगति का संबंध भगवान के साथ है, क्षर अक्षर है तो क्षर का संबंध संसार के साथ है, अक्षर का संबंध परमात्मा के साथ है, ये दोनों लौकिक है, और उत्तम पुरुष तो अन्य वो हमारे हैं, मम ही अंश कहने मत दाव किया, मम ये अंश कहने का तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तेरा मेरा संबंध अकाट्य है, अटूट है, सदा रहेगा, इसको जीव भूलता है भगवान भूलते नहीं, भगवान की भूल नहीं होती, भगवान तो क्या सब मम प्रिय सब मम हो जाए, मनुष्य भूलता है, जीव भूलता है, तो मेरे तो भगवान है, ये चीज हमें तो भगवान की है, तो चाहे तो कर्मयोग में संसार भी मान लो, इनको और ज्ञान योग में मैं इनसे अलग हूँ, मेरी नहीं है ये जड़ है, मैं चेतन हूँ, मैं अलग हूँ, ज्ञान योग हो गया। और भगवान की है जड़ है चेतन सब भगवान ही, भगवान है मेरा और सब भगवान, जीव भी भगवान के, जड़ भी भगवान का, चेतन भी भगवान का, जो भी सब भगवान का, मेरे भगवान, मेरा कोई नहीं है, ये भक्ति होगी, ये भक्ति होगी। और संसार बोले संसार मेरी कर्म योग हो गया, आप अलग हो गया, ज्ञान योग हो गया, हमारे संबंध से ज्ञान योग हो गया, ये भी शुभ बात है। यूं ही वो मान लिया, है यूं ही मान लिया, शरण ज्ञान है, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। हमारे संसार नहीं है, मन बुद्धि हमारी नहीं है, इंद्रिया हमारी नहीं है, शरीर हमारे नहीं है, विद्या योग्यता हमारी नहीं है, हमें कला आदि हमारी नहीं है और हमारे लिए नहीं है। अरे भगवान हमारे है, हमारे लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, शरीर हमारे लिए नहीं है, शरीर से सब संसार के लिए, संसार का है, संसार के लिए मन सेवा में लगा दो, नहीं तो कुछ मत करो, एक भगवान मेरे हैं, ये सब भगवान का है, अब भगवान कुछ भी करो कुछ नहीं करो आप मिठी, हम तो भगवान है, तो मेरे तो गृद्र गोपाल दूसरा न कोई, कोई आफत ही नहीं, संपत्ति हो तो दूसरो सदुपयोग करो, सदुपयोग रहे है ना, कहीं ना कहीं कुछ है ही नहीं, सदुपयोग। भागवत एकादश में शनकादि ग्रंथकार ब्रह्मा जी से पूछा कि मन तो विषयों में लग गया, विषय आज मन में बस गए, इनका विश्लेषण कैसे करें, मन तो विषयों में लग गया, अरे विषय संसार के मन में आज बस ही गए, मन में छूटते ही नहीं, तो कैसे करें। ब्रह्मा जी चुप हो गए, वो कर्म धीरे है, वो संसार बनाने में लगे होते ना, तो होती नहीं, चुप हो गए। तो हंस रूप से आए भगवान, हंस रूप से आए, मतलब ब्रह्मा जी क्या, ब्रह्मा जी का वाहन ही उत्तर दे देगा, ये इज्जत रखने ब्रह्मा जी की इज्जत रखने, छोटा छोरा पूछे सामने बाबा समझ में नहीं आवे, पांच वर्ष के छोकरा ऐसे जवाब नहीं आवे। तो हंस भगवान आए तो संतकादि को पूछे आप कौन है, कि आप किस दृष्टि कहते हैं, आत्मा की दृष्टि करते हैं तो आप हम एक हैं, शरीर की दृष्टि तो आप हम एक हैं, कौन हो आप, कौन हो ये अपरिचित है, परिचित बात कैसे पूछते हो, क्या पूछते हो आप, चक्रा के पूछना तो अनजान में होता है, शरीर हमारा तुम्हारा एक है, आत्मा एक है, क्या पूछा। फिर भगवान ने कृपा कर उतर दिया, उसमें खास बात क्या है, वो तो हंस गीता में है एकादश का 13वां अध्याय अंत में ये बोलता कि मन है वो विषय में लगा है, विषय मन में लगे क्या करें, कहते मेरे में स्थित होकर के और विषय मन दोनों छोड़ दे, ना विषय मेरा है ना मन मेरा है, सोमत सूत रुझ जाए, अब सुन जाए कैसे, सोमत सूत रुझ गया, वही सूत कैसे हो जाए, कि एक देश आई दिखा दो, एक ही गांठ नहीं रहेगी, सब सुन जाएगी, सब उलझन रहेगी है। इस वास्ते मन को और विषयों को सब लोग भगवान देते, पदार्थ मन इंद्रियां संतकरण बुद्धि शरीर योग्यता बल जो है जो सब भगवान का पद, मद्रूप उभयम त्यजेत, ये बताया मेरे में स्थित होकर के और मन और विषय दोनों छोड़ दो, तो मन ना आप, मन आपका है ना वो विषय आपका, आप है ही नहीं, मेरे में स्थित हो जाओ। तो बात यही देखी भगवान मेरे है मेरे लिए है, ए, मेरे लिए नहीं है, ना मेरे है ना मेरे लिए है, शरीर इंद्रिय मेरे नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, ये तो संसार के संसार के लिए ही है, ऐसी बात हमारे को कितनी बढ़िया बात है, कितना सुगम हो जाए, कितना श्रेष्ठ हो जाए, एक सरलता की बात है सीधी। तो ये तो संसार में लगा दिया, अपने को भगवान में लगा दिया, अब भगवान में लग करके कामना कर दो, क्या दे कामना क्या करें, भगवान से बड़ी रूप कामना है कोई, भगवान अपना है, प्रेम से बड़ी रूप चीज है, इसके फल नहीं मांगे, फिर उसका भी फल नहीं, फल क्या मांगे, वो हमारी है ही नहीं, आपकी बात आपको दे दी, इसके फल दो, फल क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात, बहुत बहुत बढ़िया बात है। निश्चिंत हो जाओ, फिर निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निशंक हो जाओ। हम भगवान के हैं, बस मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है, आनंद मस्त हो जाता है। न करना कुछ बाकी रहा, न जानना बाकी रहा, न पाना बाकी रहा। भगवान से भी कुछ नहीं चाहे, भगवान अपने को स्वीकार कर ले, इससे बढ़कर और बात क्या होती बताओ। हम भगवान के हो गए, बढ़कर क्या चाहते और फल क्या होगा। भगवान प्रेम करे भगत से, भगत करे प्रेम भगवान से, ये समझ में चीज ही नहीं है, बड़ी चीज ये है। इस बात संसार जी, संसार को दे दो भगवान की, भगवान दे दो जय राम जी, आप कुछ रहे ही नहीं, ना मैं हूँ, ना मेरा है, ना मेरे लिए, मैं हूँ ही, भगवान ही है। अपनी जगह भगवान को दे दिया, जैसे कन्या अपना गोत्र छोड़ करके पति का गोत्र मानती है, ऐसे अपना कुछ अस्तित्व न मानकर भगवान का ही, भगवान का ही गोत्र गोत है हमारा, भगवान ही भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हो गए। ये बात इतनी बढ़िया है कि इस बात को भगवान ने तो स्वीकार किया, पहले सब मम उपज, सब मेरे उपजाए, तो हम हाँ करने इतनी जरूरत है, हाँ महाराज इतनी, और कुछ को नहीं करना है, भगवान सब मेरे हैं, हाँ महाराज आप चिपक गया भगवान, अपने को क्या करना है, भगवान का मांगने भी जरूरत नहीं है, अपने अलग माने वो छोड़ दिया। भगवान कहते हैं सब मेरे, सब मामा प्रिय, सब मामा बुझाए, तो सबका अधिकार है, सबका हक लगता है, सब योग्य भगवान का जब हम आपके आपके तो सब मेरे, सब में आ गया, बस मौज होगी, सब मामा प्रिय, बस बस बस मौज होगी, आनंद हो गया, आनंद हो गया, मस्त हो गया, सब मामा प्रिय, फिर हो कैसे हो आपके हम, अब इसकी जो तू यहाँ तेरा काम जाने, चिंता दीन दयाल के मोहन सदा आनंद, जायो सो प्रतिभा रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल, हम चिंता क्यों, बहुत बढ़िया चीज है, राधा मन मोक्ष माम आशक्ति भगवान की चरण में आशक्ति, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन में और जागृत सुसुप्ति में क्या अंतर, कोई नहीं, एक सुख साधन जागृत सुसुप्ति है। सुसुप्ति में क्या होता है कि बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं होता, कौन कहाँ है, क्या है, मैं कहाँ हूँ, ये पता ही नहीं, जगने पर मालूम कहाँ हूँ मैं, मेरा मतलब बढ़िया काम नहीं करता है, कभी उठता हूँ ना नींद सुबह, मैं कहाँ हूँ पता नहीं होता, कभी तो दोहरे पर भी याद आता है, अभी कहाँ थे भाई, अभी याद ही नहीं है कहाँ थे, किसी से मुठे थे वो दोहरे पर ही है, यहाँ उठे थे पता नहीं होते है, तो बात तो इतनी है, पर भगवान के ये थोड़े भूल जाएगा, भगवान के तो है ही, सब भगवान के हैं, और किसी का है ही नहीं तो भूलेंगे कैसे हैं, कहाँ है, कैसे हैं, कैसे है, कैसे है, पता नहीं क्या है, कहाँ है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2055 14 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।